أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقطا في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم ده آيات مباركة ده قرآن الكريم ده سورة آل عمران در لسم نمبر آيات ده جربت لما قبل سرداده در جي مخكش كم آيات پدې آیت کریمه کې تر د لوړ دلته ذکر شوی و چې الله پاک وایي چې ته ووایه هغه کافرانو ته هغه کسانو ته چې دی کافران دي ورته ستوغ لبونه و تحشرون ژر دې چې تاسې به مغلوبه سئ او بیا راپاڅول کېږي و جهنم ته. په دې دنیا کې د مغلوبیت زیری ورته واوراوه چې مغلوبه کېږي. اوس نو دغه مغلوبیت خو نو یو دعوه ده چې دی مغلوبه کېږي. نو دا به څنګه سي الله پاک نو یو نمونه ورپیشي کېدای سي په خبره تاسو پوهیږي. خدا خبره په دې کې بیان ده په دې صورت کې چې مسلمانانو ته الله پاک هم د لسانی د لارې غلبه ورکی کامیاب کوي. دلیل چې ورته وایي چې دلیل یې وایي د لایلې تیر شو اما الله تعالی د سنان د لارې د توري او د نیزي او د جنگ د لارې څخه مسلمانانو ته غلبه ورکی. نو بیا دې تور واورول چې ژر دی چې مغلوبه بسی لکه په بدر کې چې مغلوبه سواز دای نه مناور ته پیش کړل. نو د بدر د قصه سره اړه لري. د بدر قصه خو اسی ورده ده د خلص زه بیان مرسته بیا تفصیل بره بیا راځي. سورته انفال کې د ذکر راځي بل ځای هم د غسلج لرسته اشاره ورته کوي. الله عز وجل قصه داسې و چې دوهم کال د هجرت چې د هجرت دوهم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه تللی و هلته حکومت جوړ شوی و مختلف خلک پر راجمع شوي و. کفار خو په عذاب و د مدینې شریف و خلکو ته ویل چې یا دغه سړی پسې واخلئ و یا باسي او یا بس تسم دغه انجام چې په دومره هر څه وکړل بیا په تسم هغه کول کېږي بیا به ګلانه حساب وي. دا زموږ دښمن دی د وطن در تښتېدلی دی مهاجر دی کډوال دی پسې واخلئ. انصارو دا کار نه کوه. هغو د رسول علیه صلات وسلام سره قول کړی و چې موږ بیا ستا حفاظت کوو که ته راغلې. نو دوی اخر داسې وکړه برای دا د مکې خلکو ټولو که دنیا داره وه ډېر غټ تاجران وه او که داسې نو کوي کمزوري خلک وه حتی چې وایي ښځو لا هم برخه په کښې کې واخیسته چې هر څوک چې پیسې لري رایې وړي جمع یې کوي. موږ یو غټه قافله شام ته استو د هغه ځایه چې راغله چې هر څومره پیسې یې وګټلې دا به ګرده په جنګ کې مصرفېږي. لکه دا اوس هم کفار دا غره کم دي ناټو یې جوړه کړې ده مایز د مملکتو په سطحه وه هغه د خانانو په سطحه وه اتحادیه یې جوړه کړل. نو قافله ولاړله د شامه څخه چې بېرته راتلل دلته د مدینې شریف سره نږدې تېرېږي. کفارو ته دا اوازه هم ورورل دي خو به نو هغه وخت جنګ کولای چې دا پیسې راغلي وای جمع شوي وای. خو دلته دا اوازه راغله چې نبی علیه الصلات وسلام او د ده ملګري غواړي چې دغه د حجاز دا غټه قافله چې د مکې والاو ده چې دا لوټ کې حمله پر وکړي. برای نو نور درد پسې ورغی چې ښه د اوس پر قافلو حملې پسې کوې د هغه غټ کاروانونو ته اوس ګرځې. نو د خپل په وطن کې چې د دوی هغه ښه جنګیالي وو هغه یې راجمع کړل چې ښې اسلحې وې هغه یې راجمع کړل. قافله خو لا نه ده ورغلې برای په جنګ راووته چې برای نو ورځو د مدینې د خلکو سره جنګ کړو. نو د دې دونه ساز و سامانو چې وایي د ورځې بیا لس لس وشه دغه نوشان یوازې الالوله تقریبا نه نیم سوه تر زورو نه پورې پورې پره جنګیالي مشران هم ډېر ورسره وه د دې کفارو سره دا راووتل چې زه به پر مدینه به حمله کوي. پیغمبر علیه الصلات وسلام اصحاب سره راټول کړل تقریبا ګرده ټوټل درې سوه دیارلس نفره شول. دوغه نفره دغه را روان کړل برای ولدرزینو چې مخ تور وزم دا چې راځي په مجنه کې جنگ را سره کوي نو خو وطن خرابوي. د جنگر دومر اصلي قانون دغه دی چې سړی باید د باندې د دشمن مخ ونشي. تر دې پورې زموږ د وطن په باره کې هم خلک کیسه کوي چې احمدشاه بابا چې ډېر جنګونه بیا کوله نو یو وخت د خپل رایو ته مشوره ورکړه برل پر دا ښار مو یو غټه قلعه را ګرځولې وای دا لو کلا که دشمن رالی په یو پلا به په ښار نه ننوځي نو بره به دروازې بندې وای دا جبال و پر څرخېدلې وای بره دور. نو احمدشاه و دشمن ته دونه موقع نه ورکوي چې دی به ښار ته راځي. زه دشمن د دشمن د کور د مخه جنګ ورسره کوم که خرابي و پر ده به واقع کېږي نو پر ما ولې واقع کېږي. ته چې دشمن راولې چې تا معاصره کې کلا ته ودرېږي په کلا بیا ځان خلاصې خو کلا در نړوي نو نو دورې مصروف وساته. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام دی هم مخ دور ته راووتله. دلته یو ځای دی د بدر علاقه ورته وایي. دا بدر د مدینې شریف چې د مکې شریف پر خوا تقریبا وایي 8 میله لیرې دی پره ځکه معنا 10 کیلومتره دونه منطقه ده. دغه ځای چې و دا د بدر دلته یو څه اوبه وې څهان وه دغه ځای ته سره راله. نو د کفارو چې عداد د مسلمانانو درې چنده ګواکې کېږي ولې خو هغه دی نه نیم سوه یا زر دي مسلمانان 314 نفره دي او اصحابو ته نبي علیه السلام اطمینان ورکوه چې انشاءالله کامیابي زموږ په نصیب ده. هلته بیا داسې دي چې هغه علاقه چې مسلمانانو دلته کومه قافله واړوله دلته دا علاقه ریګنه ده سړی پکښې ځغاسته یې نشي پښې په ننوځي او کفارو چې کوم ځای واړوه هلته چې دي هغه اوبه هم په هغه خوا کې وې ډېرې وې او د دې علاقه شګلنه هم وه هغه علاقه کلکه هم ونو. نو نبی علیه الصلات والسلام د پار الله پاک دلته باران بره ووراوه باران اوبه ګړی مرته ودرېږي اوبه مرته پیدا سوجه او رېګ چې دي چې باران پر وسی بره تخته سي بره ځغاستن پکې شي کیږي. دلته جنگ وسو د جنگ انجام دا و چې مسلمانان کامیاب سول او یا نفر تقریبا د دې هغه غټ غټ سناجید او قریش ورته وای د دې سرداران دغه دلته مردار سول مسلمانانو کامیابی حاصل کړه. دغه قصه الله پاک دلته په یو دوه درې ټکي کې ذکر کوي. ما تفصیل د قصې مطلب نه داسې جزئي اشاره داده ما ورته وکړل. نو د غزا څه وخت پیښه شوې ده و هم روژه د روژې میاشت و او د دوم کال د هجرت په دغه درې سوه جرلس نفرو کې چې دی 8 نفره د مهاجرو مجاهدین ورسره او دا مهاجر چې د اطراف سره جمع شوي وه نور څه چې پوځ د مسلمانانو چې دی د درې سوه جرلس نفره د 2 شپېدو څه ماسیا وه دا بیا ګرد انصار و د مدینې وغول نو خو موږ قول درسره کړ دی جنګیږ. حتی چې نبي علیه السلام یو ځای اصحاب راټول کړل چې موږ دغسې د دښمن ته ورځو جنګ کوو نو دا به څنګه شي. په مهاجرو کې یو ولاړ سه برای ویل یا رسول الله موږ درسره ملګري یو کوم دریاب ته چې دریاب ته ستا د مخه ولا چې ځان واچو کوم په ورګډې په ور ولا ځان ګټ کو که ستا پر رسته بغل ضرورت پیش پر رسته بغل جنګیږو کلي پر چپه ضرورت چې پر جپه دی ولا چې وجنګیږو که مخ ته ضرورت د مخ ته خوا جنګیږو که شا ته ضرورت شا ته جنګیږو بل ته څه غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله سو چې دې د اخلاص ښکاره کړي نو روانه کړه دلته عثمانانو جنگ وګټي بس دا یو خلاص مضمون دی وس آیات کریمه ته تسی ګوري. الله عز وجل وای وای قد فتاقق سر کانو لکم ستس د فار آیتون یو نخشو فی فئتین پا او غدو دولو که التقطا چدی سر ملاقس و دا جنگ دروه دا غدو دولو که سست پارا غط یو دلیل دی دا علا عز و جل دا قدرت دا لو تلا دا وعدو دا صداقت شتیس بخمخا کمیا بکیر نو او غد سطغ لبون دا پارا نمو نپیشی شجر دا دی چی مغلوب سی لکا بادر کچی مغلوب سول خط په تحقیق سره کانو لکم ستس د فار آیتون فرفر دلیل و دا اغا وقت څخه تر اوسه هم دی فی فئتین په اوغد وډولو کې التقطا چې دی سره ملاقات به معنا غو مخ په مخ سره ودرېد. دا څنګه دی ور دلی وینو فئتون یو ډله چې تو قاتلو دې جنگ کاو فی سبیل الله فلا رکد علی دا یو ډله چې دا د مهاجرو د انصارو ده درې سو جرلس نفر کې د دې جنگ فی سبیل الله دی واقعي في سبيل الله دي يخد دعوي في سبيل الله دي يو واقعة دي خوالاي إخبارك دا غس في الدنيا كيف تسكر دا جنگونا كير دا غي في سبيل الله دي مگر خونا ألا تمال ميرتي في سبيل الله دي كنا دي دا جي تصدق ألا وكي دا يوا دالة دا أصحابو چه دا في سبيل الله دا جنگ كي پلا ركي دا الله وخرى بلا دالة چه بعد كافرتو ناغ كافران يرون دي گرنلا هم دي مثلهم دو چند ده دوی په دا جمله کې چې نو دی بس دلته بارنو کې تفصیل په کار دی په دې کې څلور احتمال دي په دا غزای کې چې يرونه هم مثلهم رأي العين دا دغه يرونه هم مثلهم تفصیل لا سي دي نو اول احتمال په دې کې دا دی چې دغه د يرونه فعل چې دی په دې کې یو ضمیر دی فاعلی، بل یې دا هم دی دا مفعولی، بل د مثلیهم هغه د هم ضمیر دی چې دا مثلی ورته مضاف دی. په دغه دروازه ضمایرو باندې ترجمه رقم رقم بدلیږي. دا د قرآن کریم او د عربي دا یو خصوصیت. اول احتمال یې دا دی چې د یرونه ضمیر چې دی چې یرونه دوی لی د چا د یرونه څخه مراد کافران کې دوی لیدله هم دغه مسلمانان، دا د هم څه مراد مسلمانان کې د مثلیهم دو چند هم د جچا دا د هم ضمیر بیرته کافرانو ته راجه کړ. یعنی یو فاعلی ضمیر سو بل هغه د مضاف الیه ضمیر کافرانو ته راجه سو، دا مابین ضمیر چې هم دی دا مسلمانانو ته راجه سو ترجمه څنګه سو؟ یرونه کافرانو ګڼله لیدله هم دغه مسلمانان مثلیهم د خپلو ځانو دو چند لیدله، نو دوی خو نه نیم ساعت عدد مسلمانان درې سوه دیارلس دي، تر سترګو یې دغونه ایسېدله دی چې تر موږ لا دو چنده دي، نو تر دوی چې دو چنده کې خو نولس سوه نفر ځین جوړېږي خپل د ځان دو چنده، دغه لږه تر سترګو دی ډېر ډېر کېدله، دغه رقم سو. الف قاعده یې دی دا رقم څنګه؟ رأی العین، رأی په لیدو سره العین د سترګو دا رأی و دا لیدل گای گای وی پا جماغ کی مداسی لیدل گای وی پا سترگی علا عین و سر زکر کی چه دا پا سترگی دا غصد مسلمانان تا کتل چه دا خونو نساو نپار دی دا جه سر جنگی شد دا یو تفسیر سو دا جه. دوم تفسیر دا دی چه دا یرونت زمیر خوسم کافر تراجه که مگر دا هم دا مسلمان تراجه که لکا پا خواچو فقط دا مثلی هم زمیر و توار و دا مسلمانان دا مسلمانانو تراجه که. پر دوم احتمال یا ترجمه دیسی سوه یارونه کافرانو ګڼل لیدله هم دغه مسلمانان دا لیدله څونه که در مثلی هم دو چنده د مسلمانانو د مخه خېول دو چنده د کفارو وسه دو چنده د مسلمانانو دغه مسلمانان دغه یو سړی تر سترګو دوه دوه کېدی، نو خو شپږ سوه شپږویشت نفره باره سوه درې سوه دیارلس وه دوی هر یو تر سترګو دوه دوه ایسېدي، دغه نه قدر الله ورته ډېر کړ دا مسلمانان. دا یې بل تفسیر سو، دا هم ځینې مفسرینو دغسې ترجمه کړې ده. پر اول تفسیر ترجمه څنګه سوه؟ د کافرانو تر سترګو دا مسلمانان د کافرانو دو چنده معلومېدله، د کافرانو حساب خو نه نیم سوه دی، دا دغه دو چنده اوغ دي نونه سوه ته دغه نه یې تر سترګو ایسېدل. پر دې دوم تفسیر داسې ویله چې دا کافرانو دا مسلمانان لیدل څه رقم مثلیهم دو چنده د مسلمانانو چې مسلمانان دو چنده ورته ښکاره سوله څونه قدر د مسلمانانو دو چنده، د مسلمانانو حساب خو در معلوم دی چې درې سوه دیارلس دي، هغه مضاعف که دو چنده یې که، نو شپږ سوه شپږویشت ته رسېږي. نو دا دوامه ترجمه ده. دریمه ترجمه یې دا ده چې دا د یرونه اول ضمیر چې فاعلي دي دا مسلمان ته راجع، دا د هم ضمیر کافرانو ته راجع که د مثلیهم غیر بیرته مسلمانانو ته راجع که. یرونه مسلمانانو ګڼله دا مسلمان د اصحاب چې روان دي دوی ګڼله هم دا کافران، مثلیهم دو چنده ده دا مسلمانانو کفارو ته چې وکته هغه خو په ځایره زر نفر دي، د مسلمانانو سی چنده دي، خو الله تر سترګو لږ ورته ښکاره کړل د مسلمانانو د چنده ښکاره سو. مسلمان بره وای پر دوو کافرانو خو زه د شک وتلی غښتلی، خو چې ورته ډېره کې بره دی پر جنګ باندې نور دي زړه یې ولوژي چې دا خو اوس درته چندی په الله سوه خبره نه، نو الله پاکه ما د دوی خو درته چندی په الله ما دوی ته فقط د چنده ښکاره کړه چې مسلمان دي لاور سو بره پر مسلمان چې دوه دوه کافره ورسېږي پر دې خو مسلمان غښتلی دي. دا درېمه ترجمه سو کېدای سو پوهېږي. یارونه مؤمنانو ګڼل هم دا کافران، مثلیهم دو چنده د مسلمانانو، د مسلمانانو دو چنده ورته ښکاره سوه، معنا درې سوه پر رقم سوه دی نه سوه څو عجي شپږ سوه څو ورته ښکاره سوه دغه رقم. دا یې درېیم تفسیر سو. څلورم تفسیر یې بیا دا دی د دغه ځای څلورم احتمال یې هغه چې یرونه هم دا چې دی د یرونه ضمیر دا راجع که و کفارو ته، یرونه دا کفارو ګڼل هم دغه کفار، مثلیهم دو چنده د مسلمانانو کافرانو چې به خپل ځان ته وکتله یرونه کافرانو ګڼل هم د خپل ځانونه یې، مثلیهم دو چنده د مسلمانانو چې موږ خو در مسلمانانو دو چنده یو، معنا زیات یو تر اوغونو په دو چندي کې مراد دغه دی چې معنا موږ در اوغو ډېر، نو کفار به ښه جلاور سوه چې جنګ وسي. نو اوس څلور رقمه احتمال په دې ځای کې پیدا سو، دا څلور سره تجمع ما درته وکړې. یو بل احتمال دا دی چې هغه داسې کې چې یرونه مسلمانانو دا ضمیر د یرونه مسلمانانو ته راجع کی، یرونه مسلمانانو ګڼل هم دا کافران، مثلیهم دو چنده د کافرانو، د کافرانو دو چنده، کافران خو نه سوه نفر دي نه نیم سوه، د مسلمانانو تر سترګو نو نه سوه کېده، هغه فقط د عقل جوړوي. دا احتمال هیڅ مفسر هغه نه دی مراد کړی، ولې پر دې رقم چې کینو چې مسلمان ته کافر تر سترګو در یک چنده نه، خو شپږ چنده سو بارانو چې باره واده تر سترګو دو چنده سو، چې کافران یې تر سترګو نو نه سوه، نو خو در مسلمانانو باره در یک چندی واوشتی در چندی واوشتی او دیش پرشندی ته ورسیدی برای خو جنگ سره پیشی جو مسلمان زغلی پراغه زبنه برای شپرشند سره زستنگ و جنگیشم نو دا احتمال اسم مفسر مراد کردی ندی اغا سلور احتمال چی دی زینی مفسرون یو زینی بل زینی بل خو عریب پخپل زای کسی دی مش چی زائره ترجمه گرد مر پر راس سدای بس دا غرکم کو اول احتمال قوی دی یرونه چی کافرانو گنل هم دا څوک دا مسلمانان مثلی هم د خپل ځان دو چند دی ګڼل د کافرانو دو چند دی ګڼل د کافرانو تر سرګ الله دغه نه ورته ډېر کړی چې برای دوی چې ول دا نو سوه نفر دي هغه درې سوه دیارلس نفره بس دغه هغه ساده ترجمه ده چې پر راشي اوس پر دې یو سوال واردېږي خو الله پاک دلته وایي چې یرونه لیدلی ګڼلی هم دی دماغ یې هم دغسې سترګې دغسې دا رأیل عین یې وایي نو در سړي در سترګو یو شی دغه نه ډېر کېږي مفسرین رحمۃ اللہ علیهم وایي جواب ورکوي وایي و موږ تاسې په انسانانو کې چپک انسان لیدلی چپک سترګې کږي یو شی چې ورته ګورې دی چې وایي دا دوه دي دغه رقم دي دا نو هغه نه چپک دی نو چې سترګې ډېرې ور چپکې کړې برای دغه یو سړی تر سترګو درې کېږي څلور کېږي پنځه کېږي شپږ کېږي چار سوری ورکږی نو برای کرار کرار زیاتېږي خو دغه چپک ډېر مشهوره دی چې دا یو شی تر سترګو دوه کېږي ښه نو چې دا په واقعیت کې په انسانانو کې موږ دا لیدلی چې په ګرده زندګي کې یو شی تر سترګو دوه دوه کېږي نو پر دغه کافرانو باندې الله تعالی دغه شان حالت پر دوی باندې راوستی چې که دا کافران مسلمانانو ته کتل دا مسلمانان یې تر سترګو دغه نه ډېر د کافر په دغه یو حالت کې د جنګ دغه نه قدر الله پاک چپک کړي دا رقم یې د سترګې ورکژې کړې چې یو مسلمان یې تر سترګو شپږ شپږ کېدی نو برای نور نه سزا به در سترګو ښکاره شوه کېدای شي په خبره پوهېږي لکه خلقتن و پترتن چې الله تعالی یو چپک جوړوي برای تر سترګو یو شی دوه کېږي دغسې د یو ګړي دپاره الله تعالی معجزتن د نبي علیه الصلاة وسلام هم دا کفار دغه رقم جوړ کړه چې مسلمان ته یې کته تر سترګو یو شپږ شپږ کېدی نو خود برای نور نه سوه ته داد ورسېدی دا به ته بعیده نه بولې چې دا خو نونه کېږي تا لیدلې چې د سړي سبې سترګې او برای شی تر سترګو دوه سي یا درې سي یا څلور سي ځم خو خپلو الکانو کې موږ لیدلې چې پک دغه رقم یې دا کافران والا پک دغه رقم کړ پر دغه یو تفسیر که بیا داسې کې چې یرونه مسلمانانو ګڼل هم دا کفار مثلی هم د خپل ځان دو چند نو خو د مسلمان تر سترګو دا یادې دو چند ښکاره راکم سو اخواته دی خو اصلي نو نه سو نفر دي نو دا راکم سو د مسلمان سترګې الله تعالی ور دغه سکرې چې ډېر شی بیا لږ ورته ښکاره کوي سترګې دواړه رقم غلطي کوي او یاد را کوم چې دی توار دا وره ډیر نه معلومیده یو څه درې شاګین امه دې خپل ته وشکاره سره نو هغه د چند د کډر وشکاره سره شپږ سو وشپږ وشت دا نور نه لیدل نو یا د سترګو د تحویل په خاطر چې سترګې محوج شي او یاد چې درې وسنی امه خو دا مشکل به څوک ته نه پښ جدان نو کېدای شي هغه دینه مونږه ما درو شو تر دې پورې خلک یو واقع بیانې و یو ډاکټر ته سړي مریض راوستي د شپې نو څراغ ور سره دی دروازه ور وټه کوله ډاکټر چې راووتی ډاکټر چپک وو برای چې ورته وکته برای خدای پاک دې خیر کې په دې نیمه شپه دوه څراغ څلور نفره څنګه راغلي یاست نو خو هر سړی تر سترګو دوه دوه سو څراغ هم تر سترګو دوه سو نو برای څلور نفر او دوه څراغ دا چې ورغلي دي دا به هم چپک دي نو برای دې ورته زموږ سره خدای مریض را سره دي دا جوړ ټول ستر ډاکټر کې دا ورور ډاکټر دی کنی خو ډاکټر ام یو ورور نه ور سره دی ام دوا و دوا د نور نه ور سره نو د پښتنه کوله چې د شپې دوه څراغ څلور نه فرق دای دی خیر کس څنګه راغلی یاست دی پښتنه ځنې کوي چې معنی ته ډاکټر کې دا ورور ډاکټر دی خو دا دی ګوره په سترګو کې فقط تحویل راځي نو دا قصه خو ډیره مشهوره ده نو دلته هم دغه مسله باندې به سوال نه واریږي دلته وس یو سوال بل واریږي هغه دا دی چې په سورۃ انفال کې یو آیت کریمه راځي سلور سلو اشتم آیاتی اللہ تعالی عز و جل فرمائی ویقللکم فی اعینهم اللہ پاک ویقللو لجوال استی کم تاسی فی اعینهم پس ترگی که دا کافران دا کافر تس ترگی دا لج لج کولی نو سورة چان پال وی لج لج کولی دلتا ترجمات دا رکم که چی یرون کافرانو جدل هم دا مسلمانان مثلی هم دا خپل زان دو چند یای دا مسلمانان دا چند پر دوار رکم کیجی دا خپل زان دو چند که نو نساو ترسیجی که دا مسلمانان دو چند که شپر سوش پر وش ترسیجی دلتا تر دیر رایه و چی مسلمانان یا تسر گو دیر دیر که دا سورة چان پال که دا غسل ارسل وشتم آیات که رازی چی علاوه ویقللکم فی اعینهم تسیل رجوال د دې پسترګو کې دغه دوه آیات به جنان خلق سره ټکري چې دلته خدای سوي دا سره کوم ولې څنګه خدای دې چې سیا بل خبره به ایري دلته وای ډیرو تشکارې کده اس الته وای لږ تشکارې کده اس دغه جواب دادی چې وار د واره چې دې سره راشکار اسوله جنگ نو مشتي په دغه وخت کې الله پاک غوښتل چې دې سره وجنګي نو جنگ خپل رقم نه کړی چې دا یو فزر کې وای چې زجل خپل دلا ورش کار کوي چې معنا پر غشتې پر درځي ابل به وای مش پر غشتې پر درځي نو هغه چې ته پر آیات وګوره خپل در معلومیږي پر آیات دا رقم دی الله و نبی علی السلام ته یو ایزاغه وخت در فیات یوریکومو چې تسجه د ښکار کول هم دی ایزل تقیتم چې کله سره ملاقات کیداست فی اعینکم قلیلا استس پسترګ کې دی ل ښکار کړل و یقللکم فی اعینهم او تسجه بالش کس دی پسترګ کې د څه د فاره لیقضی الله امرا کان مفعولا چې الله پاک فیصله وکړي در سره کې هغه کار چې الله پاک وېدا د کېدو دی باید اوس الته د الله تعالی جنگ وکړي بعد مؤمنان و کافران پر لو جنگیر نو چې وسم دم یو ابل تو غوړي خو بار مسلمانان کمزوري کیږي نه جنگیر نو علاوه تیم د دې درستر قلیل ښکارا کړل دی مسقدر سر قلیل ښکارا کی تم جنگ ته نه تکه کې یی چپر درځي دا خو دون نو کی خلک دی مخبول خلک ته درځي دا دون نو کی خلک جنگ چې ومشتي د جنگ حالت دغه لچ په دې آیات کې بیان شو جنگ چې شروع سو بره د کافرانو سترګ ورته واوشته بره یو مسلمان تر سترګ شپش پش کړي یا یو مسلمان د سترګ دوه دوه کړي مسلمانان هم دغه رقم دی به در سترګ ورته لښ ولا په داغه وخت کې درغه خپل عادت کې ترغه را کم شو خپل د ځان د چند یو بلل دا هغه یو حالت چې مزدي سره ویني بل چې جنگ تر لک شي وزي دلته په دغه آیات کریمه کې هغه حالت بیان شوی دی چې جنگ شروع دی او په اوغه د سورته انفال په آیات کې هغه حالت بیان شوی دی چې د جنگ مقدمه د مز اوغه لري خپل سفونه تړي د خپل سفونه تړي دا د هغه وختو جنو تعارض یې نشته نو که په یو ځای کې یو آیات ویل چې تاسو له ښکارا کاس په دغه ځای کې پسی ویل چې ډیر ښکارا کړس برابر نو سړي سوال کوي یو د جنگ حالت چې هغه باندې درې څلور ساعته مخکې الته جنگ لا نری شو سوي مقدمه د ما سفونه بندي کیږي سفونه تړکیږي بل هغه چې جنگ تر لجاوز خلک سره ګټس دغه هغه د ګډې دوه دي د چوس مشکم آیات وای په صورت ان پال کې راځي هغه مقدم آیات هغه مقدم حالت نو ترجمه ته به برته وګوري قد په تحقیق سره کانو ده و لکم ستس ده فار آیت النخشه دا هغه وخت چې دا جنگ کې دیم دغه نقشه اوس ام ده معنا دا یو دلیل دی لکم سیس د فار فی فئتین په هغه دوه ډلو کې التقطا چې دې سره مخامخ شو د جنگ د پار دا څنګه دی ډلې به تفصیل نه را معلومیږي معنا قومي ډلې وه کبل یا الا و یا و اسلامي و بل کافری و قومیان نه وي فئتون یو ډل چې و تو قاتلو دی جنگ کاوه فی سبیل الله فلار کې د الله عز وجل په دا غو مدرتول چې دا قومي نه وي پر دین ولاړ وي حضرت ابو بکر رضی الله تعالی تعالى عنه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډاله کې دي زوی حضرت عبد الرحمن رضی الله تعالی عنه چې بیا ورسته مسلمان شو هغه چې دی عبد الرحمن ابن ابي بکر هغه د کفارو په ډاله کې د خپل کار جنگ ته راوتلی دا عقیده چې سره مخالفه سي بار بیا دا نه غواړي چې د خپل دي کده پر دی دي ور زوی راوز د پلار جنگ ته پلار دا هیڅ لب نه پروپی هغه وای چې راوتلی مقابله دي کوم نو یو د کفارو په ډاله کې دی بل پاغه کې دا نه د پیغمبر لومړنی یار دی زوی په اخوا کې دی نو دا ډاله پر قومیت ولاړ ده دا پر ژبه ولاړ ده دا پر عقیده باندې ولاړ ده کفار ګرځم پر کوشش کوي په دغه مکاتب او سکولو او یونیورسيټي کې چې د خلکو پر دماغ کار وکړي پر اډیګان کې بار ملاوي وسم پر خلکو کار په کار دی چې وسی کار په کار دغه چې د عقیده چې ځنی است کې جنگ ختم دی جنگ خو ګرځه پر عقیده دی چې زه روابلم چې نه روابلم چې چې روابلم زه نه روابلم ان خبره نه سره چلی او دغه چې روا او نه روا د منځه ووتل سره هر انسان بار خو نه په حیوانات چې ګرځي خرکره پر دغه جنگ کې چې روا دي د نه روا دي بار خو انسان یو حیوان ځنی جوړ شو او غایې کله پر روا او نه روا جنگ کې بار نه پر ګټه جنگ دی پر اقتصاد جنگ دی چې چا واشه دی دی چا غلړ دی دا دغه جنگ ما به است سره راځي دا د عقیدې غد منځه وځو د اسلام جنگ ګرځي مر بنیاد پر عقیده باندې شور سوې دي لکه دا ابو بکر صاحب وزد د زی اگر چې هغه ته بیا الله تعالی اسلام نصیب کړي بیا مؤمن شنو نو اخرى قبل كافرتون كافراو يرون دغ كافرانو غنل هم دغ مؤمنان لدل هم دغ مؤمنان مثليهم دو چند دغ بلزان يا مثليهم دو چند دغ مؤمنانو رأي العين رأي فلي دوسر العين دستر وچ استر بي غسر دغ رقم كار كو فجما خكم بر دغ رقم سوش دا ترمادي نو دغ كار څنګه وس دانو کیج الله والله يؤيد بنصره من يشاء والله الا فك يؤيد تائتكي بنصره پخپل کو مکسر من د اغه چای شاوچ د الله تعالی ورته خوښ سي نو خلاو چې ما خوښ سي برای تایید دغه رکب کوم شتایو سره د در سر بش پش پش کوم د الله پاک یې ګرځو مرده چې ما را بس دغه کار بیا کوم والله الا فك يؤيد نصره تائتكي بنصره پخپل نصر امداد چې د خلکو تور کې د چا تائتكي من د اغه چای شاوچ د الله تعالی ورته خوښ سي ان فی ذلک وست دا دا قصه حواله در کرد مجل اغا دا توری و دا دا, دا نیزه کامیابیم علا در توشو چکه نمانیه چه مسلمان گرده مر پا تور ام کامیابه دی پا دلیل غیم دا دلیل غیم خواهد دا که رسه بده دا توری غیر دا اغا دا بدر غزا دا فایات که سنگ اسپار علا تا هم دا غط دلیل واقعی سو دا اغو خلق دا پار از مجل دا پار هم نن چه مجل را فایات که چه دا غط دلیل دی دا جه دا پار چه حقیقی مؤمن حقیقی مجاید کامیابه کیج این فی ذلک ان بشك في ذلك فدغ ذكر سوي قسك لا عبره فديك عبره بندي لاولي الابصار دفر د خاوندان الابصار دسترغو د بصيرت چنشري دسترغو خاوند معنا يشته په حقيقت باندې سم دم ګوري چې خاوند د بصيرت د پويي د اوغه د پاره پديك غټ پندي چې ني واخل چې واقعي نو چې هغه کسان په دوغه نه قدر اصله حسام بارو چې هغه خپل زور ګرد مصرف کړي وو د ورځې به لس وشه علاجه دله کبابونه به په خېده د میلو د پاره دا بل چې دی هغه د ځان سواري لاندې ورسره وړي دا مسکینان در بدر درې سوه جرلس هغه دوغه نه پر هغه سربېره باندې اویا نه پاره د دې څخه قطر سو دغونه قدر بنجانم دلته ځنیونی ورسو اویا نه پاره په جیل کې وتل هغه کیسه خمال بیا ورسره په تفصیل دغه راځي دا فقط ما شمال الله پاک اشاره ورته وکړه د جزای ترجمه بم پام سو ان به شک فی ذلک به چیش په دغه قصه کې د ملاقات د مخامخ کېدو د جدو ډلو د دغه قصه لا عبره په دې کې واقعي عبره پاندې لولي د پاره د خاوندان دغه د اولی تور ته بم پام دا و باندې تلفظ نه کیږي لیکل کیږي د سموس کې اولی الالباب چې وولري وایو فقط خاموش دی لیکل کیږي اولی الالباب لولی الابصار د پاره د خاوندان د بصیرت ابصار د بصیرت جمع ده بصیرت د کده سترګو جته چې ویل کیږي پوهی ته هم ویل کیږي د پاره د خاوندان د پوهی چې پوه لري لکه یو څوک په خبره نه پیږي که سترګي ورته خلاص کړه د سترګو څخه سترګي مراد نه یې مراد دا معنی چې شپه پام ورته وکړه نو د فهم وړ خلک چې چې مثلا دی فهم لري عقل لري دغه د پاره په دې کې غټ پند او عبرت پروت دی نو الله عز وجل دا خبره مشته ثابته کړه چې په سنان کې د مؤمن کامیابی نصیب کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.